bare sådan det der, man køber. Kokosmel. Så du laver havregrød med kokosmel ovenpå, og så lige drysser det ud over, og så jordbær. Okay. Det smager voldsomt godt. Ej, det lyder vildt lækkert. Det smager voldsomt godt. Okay, jeg har fået noget inspi. Ja. Inspiration her. Kan du høre mig okay? Ja. Perfekt. Synes jeg egentlig bare, vi skal kaste os ud i det. Ja. Hvis du har mod på det, så. Ja, det tror jeg. Hvis vi forestiller os, at i dag, lige nu, faktisk, så er det dit sidste øjeblik i dit liv. Det bruger du på at se en lille revy, en montage, lidt ligesom man altid gør i de her film. Så får man lov til at se en montage af sit liv. Hvad er et øjeblik fra dit liv, du tror, du vil se for dig? Ja, det har jeg jo tænkt lidt over, fordi der er jo vildt mange, man kunne forestille sig. Et, jeg sådan specifikt blev ved med at komme op, det var i 2018, tror jeg det var. Der var jeg i Thailand med hele min familie, hele min mors side af familien. Vi var 30 mennesker afsted, hele min mors side af familien. Det er mange mennesker. Det er virkelig mange mennesker. Min onkel, han havde inviteret os alle sammen til Thailand. Meget stor gestus. Og vi skulle derned, og vi skulle rejse rundt i tre forskellige steder af Thailand. Og min moster, på det her tidspunkt min mors søster, var lige død af kræft. Meget pludseligt, og virkelig et langtrukkent, sejt, egentlig ikke særlig langtrukken faktisk, det var kun et år inden for diagnosen til hun. Det føles da også langt. Det føles som sindssygt lang tid, til hun så endelig døde. Eller endelig, men ja. Hun led rigtig meget under det i det år. Og hun var lige død, og det var jul, og vi skulle fejre jul og nytår i Thailand. Og så var der den her nytårsaften, hvor vi alle sammen ligesom var samlet, hele familien, efter alt det her var sket. Og hvordan ser det så ud at fejre jul i Thailand? Det ligner jo ikke det klassiske familiebillede, tænker jeg, om. Nej. Om flæskesteg, der dufter og lyset på grantræet. Nej, det var faktisk nytårsaften, mener jeg. Det var den. Altså, det er sådan lidt rodet det hele for mig. Men jeg mener, det var nytårsaften, og min onkel havde lejet os ind på det her hotel, som var sindssygt flot, og var ligesom sådan hestesko rundt om en pool. Og så hele vejen rundt var der bare oceaner af mad, og altså det vildeste thailandske altså gourmetmad. Og vi sad i sådan flere borde, hele min familie, og der sad også nogle andre gæster rundt om, men det var ligesom min familie, der var sådan i den hele den ene ende, for vi var så mange mennesker. Og så havde vi alle sammen sendt lanterner op, eller der var lanterner over hele himlen, fordi det er der i nytår i Thailand. Wow. Så det var sådan, hele himlen var sådan smuk af lanterner. Det lignede lidt som bare stjerner, der sådan svævede-agtigt. Og så stod vi alle sammen, og der kom musik på, og vi stod alle sammen og dansede. Og de gamle mennesker fra min familie, der normalt aldrig danser, og sidder min morfar især, er meget sådan bestemt mand, kunne aldrig finde på at danse. Han kom også op og dansede lidt. Og vi var ligesom alle sammen samlet, og delte ligesom det her øjeblik, sådan efter alt det her voldsomme var sket med min moster, som var en kæmpe karakter i vores familie. Så det var ligesom sådan en ny begyndelse på en eller anden måde til et nyt år af, ja, af vores families historie. Så det er sådan det øjeblik, jeg mest ser tilbage på, tror jeg. Og hvorfor lige det? Hvad er det, det for dig til at føle, som du håber at føle i din sidste øjeblik? Jeg tror, det er det der med, sådan, jeg er meget familiemenneske. Der har været mange konflikter og ting i min familie, men altså har altid elskede det der familieliv, og det med at have en stor familie, og fællesskabet, og det med at føle sig en del af noget, som virkelig var altså prominent lige i det øjeblik. Også fordi det var alle generationerne, det var ikke bare os unge, og det var ikke bare mine forældres generation, det var som bedsteforældre, og forældre, og børn, og ja. Så ligesom det der sammenhold, tror jeg. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Sara, du er 21 år gammel, og du bor på kollegie i Nordvest. Vi sidder her ved dit lille bitte bord, på dit lille bitte værelse. Let the record know, du har bagt banankage til jeg kom, og jeg er så lykkelig. Vi har lige fået et stykke, måske også et til lidt senere, men for nu skal jeg jo lære dig lidt mere at kende. Jeg kan forstå på dig, at du læser til socialrådgiver på Københavns Professionshøjskole. Du har to jobs ved siden af. Et i sådan et tilbud for spiseforstyrret, og så et i Føtex. Yes. Det er lidt på hver to sin verdener. Ende af spektrum, ved jeg lige præcis. Men du laver også frivilligt arbejde ved siden af i sådan dansk NGO, der laver udviklingsarbejde. Der har du også været i Afrika med dem. Mm-hmm. Der er jo lidt at tage fat i her, men hvis du skulle udpensle en lidt kortartet tidslinje over dit liv, hvordan ser den så ud? Jamen altså, jeg blev jo født i år 2000, og opvokset de første 4-5 år af mit liv på Islands Brygge med mine forældre og min farmor og farfar lige så ved siden af. Og så kommer min lillebror til verden, og vi flytter til Rødovre, hvor jeg starter i folkeskole og ja, starter ens barndomsliv op der. Da jeg så er 11, tror jeg, der bliver mine forældre skilt. Og min lillebror får, så finder man ud af, at min lillebror har en genfejl, diagnose, hvad man skal sige. Men man finder ligesom ud af, at der er noget med ham der. Så der er en masse med skilsmisse, og mine forældre flytter fra hinanden, også i Rødovre, finder de begge to lejlighed. Og min lillebror starter på sin specialskole. Ja, så spoler vi frem til, så kommer jeg i gymnasiet. Vil gerne væk fra Rødovre. Søger ind mod København, så starter jeg på Københavns åbne gymnasie. Og lige efter 3.g, så flytter jeg hjemmefra sammen med min daværende kæreste. Og vi bor sammen i nogle måneder, og ja, så fungerer det ikke som en rigtig mere. Og så flytter jeg i min egen lejlighed og starter på studie, faktisk lige omkring, vi går fra hinanden. Og der går jeg nu, og så i sidste år, i starten af sommeren, der tager jeg til Kenya sammen med en af mine bedste venner, Peter, og bor der i et halvt år, og arbejder en masse, og starter en masse projekter, og er i praktik, og oplever, hvordan det er at leve i et andet land, på et andet kontinent. Og et sted, hvor de seriøst ikke har penge til menstruationsbind, så vi lige at snakke om. Ja, som, hvor der er ekstremt andre, altså ekstremt anderledes levevilkår for mange mennesker, og vi opdagede det jo også bare selv, altså ikke varmt vand i hanerne, og ja, strømmeafbrydelser hele tiden. men vi arbejdede mest i slummene, hvor man virkelig ser i forskellen, ikke? Hvor det der med bare at få kød, det er en luksus. Det er lidt noget andet. Det er lidt noget andet. End når vi sidder her i den helt anden ende af verden, og det er jo i korte træk, dit... Det er meget korte træk, liv, ikke? De helt korte, men vi skal jo også dykke ned i noget af det, i hvert fald. I enkelte store øjeblikke, der har betydet noget for dig i dit liv. Og her vil du gerne gå i detaljer. Sara, kan du ikke detaljere et øjeblik for os, som på en eller anden måde blev definerende for dig? Jo. Jeg tror... Sådan det, jeg er kommet frem til, det har været, da jeg ligesom går fra min ekskæreste. Jeg var sammen med min ekskæreste i omkring 3 år, tror jeg, plus minus og pauser imellem og alt muligt. Vi går fra hinanden, og jeg flytter ind i min egen lejlighed. Og vi ses... Hvor lang tid siden er det her? Det er været 2,5 år siden, over 2,5 år siden. Så har du også været ung? 19 år, ja. Ja. 19 år. Og hvis du siger, at jeg har været sammen i 3 år? Vi har været sammen, jeg kendte ham, siden jeg var 15 eller 16. Ja, så han er også en ekstremt betydningsfuld person for mig. Men vi havde et meget turbulent forhold, og jeg var egentlig sådan... Det var ham, der var hele mit omdrejningspunkt for min hverdag og mit humør og alt. Og vi ses lidt efter, vi egentlig er flyttet fra hinanden, og... På et eller andet tidspunkt, nogle måneder senere, så når jeg til et punkt, hvor jeg sådan... nu kan jeg ikke mere-agtig. Altså, hvor jeg bare, hvad kan man sige, sådan endelig gav slip på, nu har jeg gjort, hvad jeg kunne. Og fik rimelig rigtig meget ro tilbage i min krop efter det. Og hvor, kan du huske, hvor du sidder henne, og hvad det er, der ligesom jamen, jeg kan huske, dig? Jamen, jeg kan huske, at vi sidder, først så sad vi hos ham, og vi var egentlig blevet kærester igen faktisk. Og vi sidder hos ham, og der er de samme problemer, der har været, siden vi var 16, opstår jo igen, fordi når man ikke kommer til roden i ting, så... Og hvad er det for noget? Det er sådan noget med, altså dårlig... Altså, jeg tror, at dårlig kommunikation om behov, og jeg havde egentlig behov for nogle ting, som han egentlig ikke rigtig kunne give mig på det tidspunkt, tror jeg. Og sådan, det her med, at jeg følte, at jeg hele tiden gav mere, end der blev modtaget, ikke? Mm. Og... prøvede at kæmpe ekstremt meget, og han var måske bare ikke et sted, hvor han kunne give nogen som noget det, altså give nogen det, som jeg søgte, vel? Og det var vildt ødelæggende for mig, fordi man hele tiden løb efter en person, fik man, ikke? Og man hele tiden, og åh nej, nu er han i dårlig humør. Hvorfor er han det? Fordi der ikke rigtig var noget kommunikation. Og jeg nåede til et punkt der, hvor vi snakkede, og jeg var sådan... Og prøv lige at male scenen en gang, er det i hans sofa? Er det hans vi sidder i hans sofa, og det er valentinsdag. Det er valentinsdag, og vi sidder i hans sofa. I den lejlighed, vi flyttede hjemme. Altså, vi boede i sammen. Vi flyttede lidt rundt, det vi flyttede sammen. Men vi endte med at bo i på Amagerbro. Så sidder vi i den sofa, vi også købte sammen, men som nu er hans. Og vi har købt burger og milkshakes, fordi det er valentinsdag. Og vi skal se en Marvel-film, fordi det var vi gået i gang med. Og så I har egentlig denne her setup'et, der er jo egentlig romantisk. Setup'et til en romantisk valentinsdag, altså sådan en TV-dinner. Ja. Det må man godt, fordi det er valentinsdag, så sidder man med lige dynen præcis. På sofaen, klar til at se film. Og det var egentlig super hyggeligt, men jeg tror bare, altså jeg ved ikke helt, hvad der skete. Jeg havde bare sådan en, jeg kan ikke rigtig sådan det her mere. Og vi snakkede om, hvad det var, der skulle laves om, og han var sådan, men det kan jeg ikke rigtig give dig. Og så var jeg sådan, nå, jamen, så var det jo bare så enkelt. Lige pludselig så virkede det bare så enkelt. Og var det planen at have den samtale nej, til en valentine? Nej, det mindes jeg jo ikke, det var. Marvel kører i baggrunden, ja. Der er action-lyde, og lige pludselig så... Ja, og man har lige siddet og spist en god burger, og ja, nej, jeg tror egentlig ikke, det var meningen. Det var ikke, jeg mindes ikke, det var noget, vi havde i sind at snakke om. Jeg tror bare, det er lidt sket. Og så besluttede vi os for, ej, nu kan vi ikke have den her snak, for vi kan simpelthen ikke slutte det på valentinesdag. Så vi udskød det lidt. Og så snakkede vi om, vi tog lige en uge, hvor vi begge to lige fik tænkt over tingene. Og så mødtes vi en uge efter hos mig, i den her lejlighed. Og der er jo ikke så meget plads, der er ikke så mange steder at løbe hen. Nej. Altså, der er to stole, din kommode og din seng. Ja, så vi sad inde i min seng, tror jeg. Ja, vi sad i min seng, og vi snakkede om det, og han ville jo gerne være sammen. Og det ville jeg jo også gerne. Det har jeg jo altid ville. Men det, altså, jeg var bare nået frem til, det kunne jeg bare ikke mere. Og jeg var en... Altså før i tiden, da vi havde slået op, jeg havde slået op et par gange, for the record, der har jeg jo været ødelagt. Altså jeg var jo fuldstændig ødelagt. Jeg troede jo aldrig nogensinde, at jeg skulle være glad igen. Og den her gang var jeg bare sådan lettet på en eller anden måde. Jeg var sådan meget afklaret. Det var bare det. Og så følte jeg ligesom, nu kan jeg starte mit liv igen. Agtigt. Det lyder vildt brutalt, men jeg kunne, altså jeg, der var bare... Nu tænker jeg også, hvis I har slået op nok gange, så er det jo heller ikke... Det er jo også tit, at man på en eller anden måde slår op, før man slår op, ikke? Ja. Eller nogle gange kan man godt forlade nogen, mens man stadig er sammen med dem, og så... Jeg tænker, at den sorg over, at I ikke skal være sammen, og at det ikke fungerer, den har du jo noget at føle mange gange før det. I 3 år, ikke? Jo. Straight. Altså, det var jo, det havde jo været 3 turbulente år, hvor at jeg havde følt mig ekstremt ensom og ekstremt alene og sådan stresset. Altså, jeg kunne ikke drikke, fordi at hver gang jeg drak, så fik jeg det ekstremt dårligt. Fordi jeg var så stresset, altså min krop var så på overarbejde hele tiden. Så det var sådan en 3 års stress, der ligesom bare lettede sig. Og så begyndte jeg at drømme, og det var derfor, jeg følte, at det blev et definerende øjeblik, fordi jeg kan huske, at han gik for min lejlighed, og så begyndte jeg at sætte mig ned, og så tænkte jeg, okay, til sommer, eller var det sommeren efter, eller nu. I hvert fald så begyndte jeg at tænke, nu skal jeg planlægge min tur til Kenya, og nu skal jeg planlægge af, hvad jeg gerne vil med mit studie, og hvad jeg gerne vil opnå, og så startede det hele ligesom derfra, og med mit frivillige arbejde, og Så valgte du ligesom dig selv til? Ja, det tror jeg, ja. Jeg tror nemlig, det var det, at jeg endelig lige valgte at sige, nu er det bare dig, der lige skal fokuseres på, rigtig. Ja. Det minder mig helt om, har du nogensinde set det billede af Nicole Kidman, da hun endelig bliver fraskilt fra Tom Cruise? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det må vi altså lige google. Du er nødt til at se, okay. Fordi jeg har min telefon hernede. Det er bare så ikonisk et billede. Altså, hun går nede på gaden, og paparazzierne har fanget det, og hun er bare lykkelig. Ja. Altså, hun ligner ikke, hvordan man tror, man ser ud, når man lige er gået fra nogen. Nej. Nicole Kidman. Der er hun. Det er vores. Deroppe, hun skinner bare. Hun skriger sig til himlen. Altså, det ligner, de har optaget en musikvideo. Det gør det virkelig. Hun synger midt på gaden, ikke? Og bare er glad, og bare render rundt og hopper. Og der er hun jo også fri. Ja. Det er det. Altså, det skal jo ikke lyde som om, at min ekskæreste var en dårlig person, eller hvad? Havde nogen intention om at gøre mig noget dårligt, fordi det har han jo aldrig haft. Jeg tror bare, at jeg ikke... Det var meget, handlede meget mere om noget i mig selv. Altså sådan, om, at jeg ikke rigtig kunne finde ud af at tænke på mig selv. Og ja. Og at indse, at det måske ikke lige var det for mig, på det tidspunkt i hvert fald. Ja. Hvad er et øjeblik, du gerne vil huskes for? Det er jo sådan et jantelovs spørgsmål, ikke? Det er jo. Sådan et, jeg synes, det var vildt svært at svare på. Fordi du føler, at det bliver meget sådan... Jeg er mega god-agtig. Ja. Jeg tror, det der ligesom har været det, jeg har... Der, ja, jeg igen er kommet lidt tilbage til. Det har været det her med... På min tur til Kenya, der lavede jeg en masse forskelligt arbejde. Altså, hvad vi ikke nåede på den tur, men især arbejde om... Hvor vi underviste på folkeskoler og high schools i noget, der hedder life skills. Og hvordan er de her? Jeg kan meget tydeligt forestille mig dig, hvis du trådte ind på en folkeskole i København eller i Brøndby. Men hvordan? Hvad er tapetet og bagtæppet ligesom altså her? Jamen, altså, vi var jo forskellige skoler. Men en skole i Kenya for eksempel, så kom vi ud til sådan nogle skure-lignende bygninger, altså lidt blikskure-agtige bygninger, som tit stod lidt for skudt af hinanden. Og så var der bare 3.000 børn, der løber rundt og leger, og alle sammen har skoleuniformer på, for det har de dernede, det er jo en engelsk koloni. Alle sammen skoleuniform på, og nogle... Lidt bedre stand end andre. Man kan godt se, der er meget forskellige skel på os altså på børnene. Nogle har kun én sko, og nogle har en hullet skjorte på. Men alle løber rundt med alle og hygger sig og griner. Og lige så snart man træder ind på skolens grund, og de ser en, og så styrter de bare mod en. Og Mzungu. Hvad betyder det? Hvid menneske. Okay. Ja. Det kaldte de dig? Ja, Mzungu. Ja. Og var egentlig bare overvældet over at se mig, og hvem er du? Og det blev lidt, altså jo flere gange man var der, jo mindre interessant blev man jo også, ikke? Men og ville alle sammen lege, og ville alle sammen give high five. Og vi gik ind på, især de ældre klasser, og lavede de her life skills i sådan nogle kæmpe klasser, med måske 100 unge i hver. Hvor vi underviste i mange forskellige emner. Menneskerettigheder og seksuel undervisning. Og, altså, der var... Det er det, der ligesom... Lærerne synes var vigtigt, at de fik at vide. Det var det, vi snakkede om. Vi havde ligesom et katalog med 11 ting, ikke? Og så er det et forløb, de går igennem. Og så kan jeg huske, der var en specifik, hvor, som vi også snakkede lidt om før, sådan noget med menstruationskopper. Fordi det var en kæmpe problematik dernede, at piger ikke havde... altså adgang til det, og prostitueret sig selv for at få adgang til hygiejnebind og sådan noget, og derfor så fik vi ligesom lov til at præsentere de her menstruationskopper, og fik også lov til at donere til en hel high school af piger. Og de fik alle sammen deres egen, og fik en lille pung til dem, som nogen på vores systue i organisationen havde lavet. Og de var bare, vi jeg skulle undervise i dem, og jeg skulle stå og dele dem ud og introducere dem, og de var bare alle sammen sådan, råb bare, no more staining. Wow. Og blev så glade. Altså, de var virkelig sådan, altså, det var en stor ting for dem, at få lov til at være med i det projekt, og det var en stor ting for mig at få lov til at give dem det. Og kan du huske, hvordan de ligesom ser ud, da du deler dem ud? Altså, har du nogensinde set en menstruationskop før? Altså, er jeg nødt til at indrømme, hvis ja, det jeg kommer fra et land, det, hvor man ikke har adgang til sådan nogle her ting, så pludselig får du stukket sådan en lille gummikop i hånden, og får ud, den skal sættes op. Altså, hvordan er reaktionerne? Altså, vi havde jo været ude et par gange, hvor vi havde så småt introduceret det, og havde først lige undervist lidt i, først bare tamponer og bind og sådan noget, og så til sidst så den her, og fik ligesom spurgt ind til, om det var noget, de nogensinde kunne overveje at bruge, og så de havde ligesom også været haft nogen, der havde gået rundt, så de kunne mærke dem, og efter det, de ligesom var blevet introduceret til dem, og fik deres egen, altså det der med, sådan, de havde alle sammen, og de lagde den bare ned i tasken med det samme, fordi nu havde de deres egen, ikke? I starten synes de, at det var sygt mærkeligt. Og sådan, hvordan skal det her nogensinde? Altså, men det synes man jo også selv, føler jeg. Ja, og jeg kan faktisk huske de der små... de lavede sådan noget tin. Næsten, det ligner næsten en cigaret-etui. Ja. Men hvor det var til... du kunne lige have to flade bind i. Mm. Det kan jeg huske, jeg fik min egen beholder. Du ved, så kunne man ligesom... hold den og tage ud på toilettet, fordi så er der jo ikke nogen, der ved, hvad der er i den. Så behøver man ikke flash for en hele sin folkeskoleklasse, at man skal ud og skifte bind. Det ved man jo så godt alligevel, ja, når man ser tilbage, hvad fanden skulle det ellers være i den. Men der var det også sådan med forskellige sådan, motiver og sådan noget. Og på en eller anden måde, selvom der også er meget skam forbundet med at menstruere, så husker jeg faktisk den der følelse af at udvælge min egen. Min mor gav mig lov, hvad for en vil du have? Og så... jeg lagde den også ned i min taske, ikke? Yeah. Altså på en eller anden måde er det også noget empowerment over sådan, okay, nu er jeg en kvinde, og jeg får lov til at eje min kvindelighed. Ja, ja, og vi underviste med, hvordan tager du, altså hvordan vedligeholder du den, hvordan rengør du den? Og der var også noget privatliv over at have sin egen lille punkt til den, og fordi før i tiden, det der blev doneret som hygiejnebind, var også nogle genanvendelige bind, som de skulle hænge til tør udenfor, og sådan udenfor deres hus, og så kunne alle ligesom gå forbi, og det er jo ikke rigtig nogen, der synes er særlig fedt, vel? Det ville jeg da heller ikke synes var super fedt. Så det her var bare en meget bedre løsning, og vildt, meget, vildt diskret, og jeg synes egentlig bare, det var virkelig altså nice at være med til, at kunne få lov til at give nogen det. Altså. Ja, fordi i denne her situation er det jo dem, der umiddelbart får helt vildt meget, men det er jo også dig, der med til at facilitere det her trygge rum, hvor de lige pludselig har muligheden for at kunne own dem selv, eller føle sig lidt mere som værdige mennesker, der har noget ret til noget hygiejne og noget privatliv. Ja, lige præcis. Og ikke skal ud i ikke at komme i skole imens de menstruation, eller skulle prostituere sig selv for at få adgang til noget, eller skulle sætte sig selv i fare, altså, og det bidrager til endnu større ulighed imellem kønnene. Og det synes jeg også var vildt fedt at kunne være på en eller anden plan, være med til at nedsænke den ulighed, bare lige der, på den skole, eller i det område, ikke? Det er jo også lidt det, mit fag står for, kan man sige. Ja. Så det er jo klart, at det er interessant for mig. Så det er det, du gerne vil huskes for, Sara, men noget, man også kan blive husket for i sin nekrolog, det er jo, hvad man har opnået af milepæle. Hmm. Hvad er noget, du... det bør ikke være noget, man ligefrem har oplevet, men er der ikke et eller andet øjeblik, du kan zoome ind på, som du er stolt af i dit liv? Som jeg er stolt af? Det er jo også lidt jantelovagtigt. Hvordan har du det med den? Ja, det synes jeg er lidt... du har jo taget noter, du sidder med en notesbog foran dig. Hvad står der? Jeg har skrevet, at det er også fordi, det er noget, der er ret, egentlig er ret sådan basic. Men egentlig noget, som jeg synes, når jeg kigger tilbage, har været ret sejt. Altså, spørg mig at sige det. Men det her med, at da jeg var 19 år gammel og stod lige gået frem min kæreste, som jeg havde været sammen med i 3 år, og stod og var rimelig heartbroken, pænt sagt. Og alligevel formåede jeg at starte op på et voksenstudie og finde min egen lejlighed, betale for den selv. Altså sådan, jeg kan huske det med, at da jeg havde trådt ind i min den her lejlighed, eller hvad man kalder det, kollegieværelse, og havde altså betalt for den, og havde fået nøglen, og jeg stod her, og jeg tænkte, damn, så klarede jeg også den. Altså sådan, det der med boligmarkedet i København er sådan rimelig kaotisk i forvejen, men det der med, nu altså, jeg går på et voksenstudie, jeg har fundet mit eget sted, og jeg har selv betalt for det, jeg har selv opnået det. Den lille lejlighed der er gangpartiet lige bag dig, som jeg kigger på, lige ved dit lille te-køkken. Altså, da du står der, og jeg tænker, der er lidt mere tomt, end der er nu, der er ikke din kunst af kvindekoppen på væggen, og alle taskerne på reolen og sådan noget, men du står ligesom her, og der er tomt, men det bliver også en meget konkret manifestation af, hvor langt du er nået. Ja, det tror jeg. Altså det der med, at det kunne jeg godt, det kunne jeg klare helt selv. Altså, det, jeg kan mere, end jeg lige tror, jeg kan. Og jeg havde den samme oplevelse, da jeg var kommet hjem fra Kenya. Altså, jeg har selv arrangeret hele den her tur og fået det til at ske, og arbejdet i udlandet, og altså, jeg har selvfølgelig været sammen med min gode ven Peter, og vi har jo hjulpet hinanden, ikke? Så vi har jo klaret det sammen, men det der med at kunne starte et liv op i udlandet, og kunne arbejde med så udsat et område i et halvt år, og altså selv ligesom have stået for det, og ikke have været afhængig af andre mennesker. Ja, for det lyder jo også til, at du tidligere i dit forhold har været lidt uselvstændig, eller meget codependent på en eller anden måde. Følelsesmæssigt, ja. Ja, lige præcis. Ja. Og så, og det er der ikke nogen skam i, det her med mig også bedre, men det er måske også derfor, at du er så ekstra stolt over det, du så formåede at gøre alene efter det, fordi du måske har stået i den her situation af dig, der går fra ham, jer, der går fra hinanden, og måske har du haft en følelse af, at jeg vil gerne selv, men man er vel stadig bange for, at hvad nu, hvis jeg ikke kan? Altså, da du flyttede ud for første gang, flyttede I jo sammen. Mm. Nu er det noget, du selv skal være i en proces med alene, ikke? Jo, det der med, at nu, altså, jeg har ikke brug for andre til at kunne opnå det, jeg gerne vil. Og altså sagt på den måde, at selvfølgelig har man, at det er jo rart at have mennesker omkring sig, og gode venner og familie, men i sidste ende, så kan jeg godt klare tingene selv, ikke? Og behøver ikke at være følelsesmæssigt afhængig af andre mennesker, selvom at de er rare at have i sit liv, ikke? Ja. Så på en eller anden måde, jeg hæfter mig ved, at jeg synes, det er meget pudsigt, at det, du gerne vil huskes for, det er også et øjeblik, hvor du ligesom hjælper andre med at opnå deres selvstændighed. Ja. Og noget af det, du er mest stolt af, er ligesom også, at du opnår din egen. Ja. Ja, det kan man måske godt sige. Hvad er et tidspunkt, du har følt lykke? Dem er der jo heldigvis mange af. Godt at høre. Jeg tror, at jeg føler mest lykke, især når jeg er sammen med mennesker, som jeg elsker. Altså sammen i selskab med andre mennesker. Et helt konkret øjeblik er egentlig ikke så stort og voldsomt og alt muligt med min rejse. Eller alt. Det var egentlig en tur, rimelig spontan tur, jeg tog til Paris, hvor to af mine bedste barndomsveninder var taget ned i en måned, og så tog jeg ned en weekend og besøgte dem. Og vi har været i byen, og vi kører i en taxa klokken 2-3 om natten. Og det var en eller anden pirattaxa, tror jeg. Egentlig lidt farligt, måske. Men jeg er måske så fuld, at det tænker det, vi skulle bare ud og køre igennem Paris' gader. Rimelig beruset. Og så får vi den her taxachauffør til at spille musik, og vi hører bare Ice Kid på fuld skrue. Og vi hører den franske fodboldsang. Den der, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg kan ikke udtale det. Den der Ramé. Ja. Og vi hører den bare på fuld skrue, og vi suser igennem Paris. altså igennem Trumfbuen og hele vejen rundt ved Eiffeltårnet. Er det sådan noget, du forestiller mig også, fordi du ser ikke fuld, ikke? Og jeg kan bare sige, at selv står lyset ned med vinduet, prøver at hænge ud af det og følge, hvordan en film, tager 1000 videoer. Ja, og vi får den her stakkels mand til bare at køre os rundt i flere timer. Altså, jeg tror, vi kører rundt i 2 timer eller sådan noget. Okay, men han hygger sig vel også fuldstændig. Han synes, det er så hyggeligt. Han kører bare rundt. Jeg kan huske, vi kører rundt i sådan en kæmpe BMW eller sådan en SUV et eller andet. Og vi kører bare rundt i Paris. Og lige der, der havde jeg bare ingen bekymringer om noget som helst. Altså, der var bare, livet var bare fedt og fremad, ikke? Det var sådan et virkelig... Også fordi det var sammen med de to... som er virkelig er nogle af mine allerbedste veninder. Så det var, ja, det var sådan et øjeblik, jeg husker tilbage på, hvor det bare var fedt. Altså, det var bare fedt. Ej, det er det, du husker ikke at vågne med tømmermænd og finde ud af, fuck, jeg har brugt 1000 kroner på en taxatur i 2 timer. Ja, præcis. Overhovedet ikke. Vi kørte bare rundt, altså. Ja. Ja. Det var virkelig fedt. Så magisk. Men efter livets fest, så er der jo også livets tømmermænd på en eller anden måde. Jeg synes også, vi skal have den anden side repræsenteret. Ja. Så du kan bladre om på din næste side og fortælle mig, hvilket øjeblik du har udvalgt dig, som repræsenterer sorg. Og den synes jeg også har været svær, fordi min sorg er mest i sådan flydende. Altså det er mere perioder. Hvor jeg har haft svære perioder, hvor jeg har sådan ting, der har gjort mig trist, og så er der ting, der altså så er der en mere ligegyldige ting, der ligesom har gjort, at nu bliver påvirket ekstra meget. Jeg tror, det er mest sådan nylige har nok været igen med min ekskæreste egentlig. Altså, jeg kan huske, der var en situation, hvor at ikke den sidste gang, vi slog op, men gangen før det, hvor at vi havde ligesom prøvet at få det hele til at fungere, og vi skulle snakke om, hvad der skulle ske. Vi havde været på en eller anden, et eller andet sted, og vi skulle hjem til mig, og så kunne jeg godt mærke, at stemningen var bare mærkelig, og vi skulle bare snakke om, hvad det var, at... Og hvor står I henne her? Vi sidder igen i min seng, faktisk. Okay. Men på det her tidspunkt... Sovesengen herovre. På det her tidspunkt havde jeg ikke den her seng. Der havde jeg en sovesofa, som var ekstremt dårlig, hvor at sådan det der, du trækker ud, for at det til at blive en seng, bliver ved med at falde af. Okay. Så man glider hele tiden lidt på den. Okay. Ikke det optimale sted at tage en meget vigtig, dyb Nej, samtale. Nej, det var det ikke. Og jeg kan huske, at han... skulle til en fest om aften eller et eller andet. Og han blev ved med at være sådan, ej, jeg skal så snart gå, så kan vi ikke lige finde ud af det her, fordi jeg skal til den her fest. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så ligegyldig. Altså, det var sådan en, fuck, jeg følte bare, at okay, det her, det kunne bare ikke rave dig mindre, altså. Og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og til sidst, så var han sådan, så beslutter vi bare, at vi stopper, agtigt, og så smuttede han til den der fest. Og jeg sov ikke hele natten. Altså, jeg... Og han går så ud af døren og efterlader bare dig liggende, hulkende på fuldstændig. Sofaen. Altså, jeg var ikke et menneske. Altså, jeg følte mig som en eller anden vaskeklud, man havde smidt ud eller et eller andet. Og han tager til sin fest, tror jeg. Som er vigtigere end jeres det, det var i hvert fald lige det, han følte på det tidspunkt, ikke? Og jeg var opløst. Altså, jeg kan huske, at jeg sov ikke hele den nat. Fordi et, at man ligger af helvedes til på den der sovesofa, at det, jeg kajtede bare rundt på den. Og jeg ringer til min bedste veninde, Maja. Eller hun ringer til mig, eller et eller andet. Og hun skulle et eller andet, hun skulle på en tur, eller sådan noget, så hun kunne ikke komme hjem til mig. Så hun kommer lige hjem, inden hun rejser, og ligger sig ovenpå mig, og trækker mig op. Og så har hun ringet til Stefan, faktisk. Som jo har været med som i har et været med. Afsnit, det kan man ja. Finde. Og han... kommer og afløser ligesom hende babysitter mig. Næsten som om sådan en vagtskifte. Ja, fuldstændig vagtskifte. Og hun og han bliver så med mig og sådan sørger for, at jeg ikke... Ja, sørger for, at jeg lige holder mig over vandet, ikke? Og jeg tror, den der følelse af at bare ikke betyde noget, den har holdt ved, altså i nogle relationer, sådan nye relationer, også romantiske relationer, hvor at Altså, hvor at, jeg nemt har følt, at jeg var lidt ligegyldig, eller sådan. Altså, så har det måske heller ikke været de sundeste relationer, men så har jeg gået virkelig langt, alt for langt for andre mennesker, for at føle, at sådan, så fortjener jeg også, at de ikke går fra mig, rigtigt. Så det er noget, jeg har lært ekstremt meget af, men det har virkelig været sorgfuldt, fordi det har fulgt mig i nye relationer igen, den her følelse. Så det er jo heller ikke en sorg, der sådan, det er ikke ligesom, du rev plasteret af, det var en ærgerlig situation, nej. Du lå og græd, men så kom du over det, det er ligesom en vedvarende. En vedvarende sorg, eller sådan. Ja, da han ligesom går ud af den dør, det er ikke kun der, du føler, han går ud af døren, det er ligesom hver gang, ja, fremadrettet er blevet sat i en situation, hvor du ikke er blevet prioriteret, så det er lidt som om, ja, ikke skal jeg ud af døren igen. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Så er det ligesom stukket dybere, end det burde, ikke? Og tønd havde jeg det virkelig svært med i lang tid. Altså, det tog i hvert fald, ja, hvad, 2 år eller sådan noget, før at det, jeg slap det bare lidt, ikke? ja. Ja, så det var sorg. Det, jeg ligesom kan huske bedst, ikke? Og så har der jo været ting efterfølgende, hvor at der er blevet reddet op i det, eller hvor nogen måske ikke har, altså hvor at jeg har været i en relation, hvor at man, hvor jeg har gjort ekstremt meget, og hver gang der blev ringet om natten, og kan jeg komme og sove hos dig, så ja, selvfølgelig kan du det, og kom du ind og sove hos mig, og så næste morgen, så skrider de, og så sidder man tilbage og tænker, nå, fedt. Fordi man vil gerne vil være der for andre mennesker, men man glemmer at kræve en respekt tilbage, ikke? Når du skal ligge på dit dødsleje, nu leger vi det nu, ikke? Du ligger på dit dødsleje og gør lidt status, og jeg ved ikke med dig, jeg har altid nogle samme øjeblikke, jeg nogle gange kan tænke tilbage på, og bare ligge om aftenen og sådan helt krumtær over, det har jeg gjort anderledes, det var pinligt, det vil jeg gøre om, eller det fortryder jeg. Har du sådan et øjeblik? Noget, jeg fortryder? Altså, da jeg var yngre, min lillebror er jo, som sagt, ja, han har en genfejl, som jeg tror han faktisk, han er 1 ud af 23 i verden, der har. Hold da op. Ekstremt sjældent genfejl. Og hvordan viser det sig ligesom? Jamen, det er jo det, der er lidt svært, fordi det viser sig lidt forskelligt for alle dem, der har den. Så man kan ikke rigtig sige det sådan, men for ham så er det, han er sådan kognitivt rimelig meget bagud. Ligner egentlig en, der er tilsvarende sin alder. Han er, bliver 18 næste år. Oh my god. Han er 17. og egentlig normal højde og drøjde og sådan, men kognitivt bagud, indlæringsvanskeligheder, sproglige vanskeligheder, har ret meget angst og tendens til angst. Og jeg vil også sige en lille smule autistiske træk på nogle ting. Og det har ligesom været, nogle gange været svært at være storesøster til, altså fordi der har været ting, man ikke kunne, eller ting, man ikke kunne tage til, eller ting, man skulle gå på kompromis med. Som hvad, for eksempel? Jamen, for eksempel havde min lillebror en ekstrem angst for tog og togskinner. Og min familie, mine forældre, da de gik fra hinanden, havde de ekstrem økonomisk krise. Altså, de havde ikke en krone i 10 år eller sådan noget. Og så det vil sige, at min mor havde bil, min far havde ikke bil, har stadig ikke bil. Så når vi skulle noget, så skulle vi tage tog eller offentlig transport. Og min lillebror var angst. Altså, vi skulle næsten trække ham, og han skreg ud hele vejen nede på rungen, ikke? Ej, det er også bare sådan noget, alle kigger, ja, og jeg er lidt sådan, det var lidt for meget, når man er de der 12-13 teenage år. Og det er pinligt. Det, ja, det altså, tror jeg. Altså, selvom du ikke burde det, så står man, ja, og bliver meget selvbevidst. Mega selvbevidst, ja. Og jeg tror sådan, så der var jo for eksempel, hvis man lige skulle på en tur, altså sådan, det kunne man ikke bare lige, og jeg kunne ikke bare lige, min lillebror kunne ikke være alene hjemme, indtil han var, hvad, 15-16. Og nu har han så, ja, der har været lidt nu, hvor han er gået lidt tilbage igen, og ikke rigtig kan være alene hjemme igen og sådan noget. Så jeg har også skulle passe min lillebror meget, hvis mine forældre har skudt noget, eller Og hvis nu vi har været ude, og mine forældre ikke har været der, så er det også mig, der skulle have lidt oversæt for ham nogle gange, når han ikke kan udtrykke sig og sådan nogle ting. Og jeg tror, at da jeg var yngre, var jeg lidt... Jeg var sgu nok lidt pinlig over ham. Altså, fordi jeg vil ikke... Som alle andre teenager vil man jo ikke skille sig ud, og man vil ikke være anderledes. Og man vil gerne være ligesom alle andre, og ligne alle andre og have det samme tøj på. Og ikke skille sig ud på nogen måde. Og når man så havde en lillebror, som på det tidspunkt har været måske 7, 8, 9 år, og ikke rigtig kunne snakke. Du kunne ikke rigtig forstå ham. Altså, han kunne godt snakke, men det var svært at forstå ham. Og mentalt var måske 4-5 eller sådan noget, og... det synes jeg... Jeg var lidt pinlig over, på en eller anden måde. Ja, sådan noget med, så skal man have venner, eller den søde fyr fra paletklassen med hjem, og så skal de møde ens lillebror, og man kan næsten komme til, og man er et barn, og det er også okay, men man kan godt komme til at skamme sig lidt. Ja, på en eller anden måde, ja. Altså, hvilket jo Martin... Han hedder Martin. Han er jo... Altså, jeg vil jo ikke bytte ham for noget, fordi han har sin helt egen charme, og han er virkelig sin egen person, og skønt menneske. Men når man i forvejen er en usikker... preteen, så var man, så tror jeg var lidt pinlig. Altså, jeg skjulte det lidt. Også det her med, at mine forældre heller ikke havde nogen penge overhovedet, var også noget, jeg ligesom lidt skjulte og startede med at arbejde, da jeg var 13 år gammel, fordi så kunne jeg ligesom lige have det på, de andre også havde på, så kunne jeg købe det selv og sådan noget, ikke? Og det jeg fortryder, at jeg skammede mig over ham, eller sådan, jeg var pinlig over ham, fordi at han jo bare er ham, og han har aldrig bedt om at være sådan, Det er der ikke nogen, der har, men der er ikke noget galt i ham. Altså, han er perfekt, som han er. 100%. Så det fortryder jeg da på en eller anden måde, jeg har haft de tanker om ham. Selvom at jeg tror, at det har været meget normalt at have det sådan. Ja, det er jo sådan, som jeg læser det, er det jo egentlig ikke, fordi du er pinlig over ham. Du er pinlig over dig selv. Ja. Eller sådan, det er jo noget inden ja. I dig. Ja, ja, 100%. Det er jo ikke ham. Altså, man synes jo også, det er pinligt, bare ens far går og fløjter i netto eller synger ja. En sang i den periode. Ikke? Så, det skal du ikke gøre. Nej, nej, nej. Det er pinligt, ikke? Jo. Og så det der med, ens lillebror bliver utryg ude midt i offentligheden og flyner ud, og man står bare der. Jeg går bare lige herover, ikke? Og selvom det er naturligt, at du bare har været et barn, og det er okay, at du også har haft det sådan, så kan du alligevel godt føle nu, at du har været sådan lidt illoyal over for ham. Eller jeg tror måske selv, ikke for at pådutte dig det, men at have den her følelse af, at hele verden er ligesom imod ham, eller synes, han er underlig. Og jeg som hans søster, burde jo være den, der netop er der på hans beskyttet hold. Ham. Ja, 100%. Altså, han har gået på den mest fantastiske skole. Altså, det er sådan en... Det er et sted, du kommer ud, hvor at der bare er sådan en dejlig atmosfære, og lærerne er helt fantastiske. Og børnene er glade og nysgerrige og accepterer alle, som de er, med hvad de nu har med. Så han er virkelig vokset op i et beskyttet miljø på det punkt, så han har ikke rigtig på den måde oplevet, tror jeg i hvert fald, at nogen har været onde imod ham. Heldigvis. Men det er jo stadig noget, man som storesøster går og frygter lidt, og når man så kigger tilbage, og man tænker, ej, så har jeg selv stået og tænkt, han var mærkelig, ikke? Altså, det kan jeg godt skamme mig over. Sara, hvis det virkelig var i morgen, du skulle dø, og nu sidder vi jo og gør lidt status, har du så været tilfreds med dine 21 år, og med det, du kommer til at efterlade dig? Det synes jeg faktisk, ja. Altså, jeg synes, jeg har haft sindssygt mange gode venner, og har sindssygt mange gode venner, og fået nogle virkelig tætte relationer, som jeg virkelig sætter pris på, og haft, ja, også karrieremæssigt, synes jeg, har gjort mit for at gøre det så godt, som jeg kunne, og oprejst en masse, og kastet mig ud i nogle ting, som nogle gange har virket lidt crazy, måske. Ja, det synes jeg helt klart. Jamen, så vil jeg sammenfatte en del af alt det, vi lige har talt om at skrive nekrologen over dig og dit liv, og så må vi jo se, om du er lige så tilfreds med dit eftermæle, som du har været med dit liv. Spændende. Spændende. Skal jeg så den her? Ja. Okay. Så er vi der. Skal vi prøve at... Skal vi minkle den over? Få rykket vores gode setup her. Helt over. Det er et meget lille bord. Vi har rigtig mange ting med. Vi har ja. Kagefad, hver vores tallerken, kaffekop, vandflaske. Der er også lidt fyrfadslysholder, mælk, kaffekopper, udstyr. Sukker. Sådan der. Okay. Ja. Jeg, Sara, er i dag afgået ved døden. Jeg var et meget uselvisk menneske i min natur. Hvis ideen om det gode menneske var et bankospil, havde jeg nærmest fuld plade. Jeg læste socialrådgiver, lavede frivilligt arbejde i Afrika og ville bage banankage til mine gæster. Jeg var flittig og hjertevarm mod alle, jeg mødte på min vej. Alligevel var mit liv en lang øvelse i at udvise samme barmhjertighed over for mig selv. Og jeg var stolt af, når det lykkedes. Jeg havde ofte følt mig ensom i tosomheden med min ekskæreste, og det kan lyde sørgeligt at slå op på valentinsdag, men det var rent faktisk en kærlighedens dag. Selvkærlighedens dag. Og det var den dag, hvor jeg endelig valgte at give mig selv den kærlighed, jeg så længe havde jagtet i ham og andre. Der blev jeg selvstændig og begyndte at leve livet for mig selv. Planlagde rejser til udlandet og hvordan jeg skulle indrette min egen lejlighed. Det var jeg stolt af. Men det er ikke, hvad jeg vil huskes for. Husk mig for min medmenneskelighed, for at kæmpe for, at verden bliver et bedre sted, og ikke bare tro på det, men også handle på det. Husk mig for at stå i et skur, der skulle ligne et klasselokal i Kenya, og undervise i ligestilling og menneskerettigheder. Husk mig for at give andre en selvstændighed, som jeg selv havde været så god, trygt glad for at føle. Den fortjente de også. Jeg gjorde så meget for at rumme andre, og jeg skammede mig over, når jeg ikke var i stand til det. Som da jeg var 12 år gammel og havde fået travlt med at være pinlig over min lillebror, til at også kunne rumme ham og hans forskellighed. Jeg fortrød kun ikke at have været bedre, sødere, mere tolerant. Men det var også hårdt at føle behovet for at skulle fikse andre. Altid give og sjældent selv modtage. Var et ar, der sad dybt i mig, og at det stadig kunne vise sig i mine nye relationer. Men det kunne ikke ændre min natur, for jeg var lykkeligst, når jeg gav og var omgivet af kærlighed. For mig var glæden ikke destinationen, men turen dertil. Især når det var med mine bedste veninder med god musik på bagsædet i en taxa igennem Paris. Jeg var glad for det liv, jeg nåede at leve, og den kærlighed, jeg nåede at opleve. Og når jeg fløj op og blev endnu en lanternestjerne på nattehimlen, ved at tænke på min familie og håbe, at de stod med armene om hinanden dernede, som vi gjorde dengang i Thailand efter min moster. Nå. Det bliver mig helt rørt. Ja, hvad føler du, hvad tænker du? Det er virkelig sådan, det er bare rigtigt, synes jeg. Det er sådan, jeg bliver helt sådan varm i hovedet, kan man mærke. Sådan får lyst til at græde lidt. Okay. Ja, det... Og er det, hvad for nogle tårer skulle det være? Altså, er det... Synes du, det er sørgeligt at læse? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget smukt. Meget poetisk, men også meget sådan... Sådan jeg selv gerne vil tænke om mig selv. Men nogle gange er det lidt svært at tænke om sig selv, måske. Ja. Ja, ja, altså, at du synes, at... Den taler jo meget højt om dig. Ja. Altså, på en eller anden måde, ikke? Det gør den, og det er jo... Og man burde jo hele tiden tale sig selv op. Og hype sig selv op, ikke? Ligesom man gør med alle andre. Men selvom at man hurtigt kan... Man er stadig ens egen største kritiker, ikke? Mm. Så det, den er virkelig sød. Det du vil gerne huske sådan der? Ja, det vil man sige. Det vil jeg gerne. Og hvad er det i det, som du kan genkende, eller er glad for, ligesom har sin plads i fortællingen om dig? Altså det her med det gode menneske, og sådan, at min lykke er hos mine medmennesker, og at gøre dem glade, og at sådan, at prøve at altså aktivt gøre noget for andre mennesker. Altså. Ja, for det er jo også det, jeg med, ikke bare at tænke, at verden skal være et bedre sted, men at handle på det. Jeg tror, der er mange, det ved jeg, der er mange i vores generation, som... gerne vil have, at klimaet bliver bedre, vi bliver mere tolerante over for hinanden. Det er noget, man godt kan kæmpe for på Twitter, for eksempel. Mm-hmm. Men Men alligevel er der også noget andet i at stå i Afrika og gøre den forskel, ja. Ikke? Ja. Det er bare sådan en... Det er bare ikke sådan... For mig er det jo bare... Ja, det synes jeg jo bare var spændende. Det er jo ikke, fordi jeg ser det som sådan en big deal på den måde. Du har ikke gjort det, fordi nu skal jeg fremstå nej, som et godt menneske. Det er i hvert fald slet ikke det, der mine tanker har været. Det har været, ej, det her det lyder vildt spændende, og det vil jeg virkelig gerne opleve, og virkelig gerne prøve at se, om jeg kunne være en del af. På en Men når du så læser det i den her kontekst af en nekrolog, ja. Så kan du måske godt se, at ja. Det er en af de ting, der også har gjort dig til et godt menneske, hvis man kan være det. Det kan man jo ikke på alle planer, men ja, helt klart. Altså, det er virkelig, jeg synes virkelig, det er fint, at det her med lanternerne, du lige fik samlet til sidst, det synes jeg virkelig er fint. Altså, også det her med at skabe en familie, sådan, som også har hinanden, når man ikke er her mere. Altså, hvis man får sådan en lille søskendeflok, der kan passe på hinanden, når man ikke er der til at passe på dem mere, sådan, ja. Efterlade det. Ja. Det synes jeg er så fint. Ja. Så er det jo sådan her, at det kunne se ud, din nekrolog heldigvis bliver... Den rigtige fortælling af nekrologen over det meget længere, i hvert fald 7-9-13. Det håber jeg. Herfra, men tankeeksperimentet ind i hvert fald ud i det her i dag, Sara. Jeg vil gerne sige tusind tak for, at du var med til det. Og tak fordi jeg måtte. Det har været så spændende. Tak. Så skal vi altså have et sukkage til. Ja, det skal vi. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.